Oefening 1. Luister naar de vragen en antwoorden. 1. Zwem jij graag? Ja, ik zwem graag. 2. Dans jij graag? Nee, ik dans niet graag. 3. Leer jij graag Nederlands? Ja, ik leer graag Nederlands. 4. Kijk jij graag naar de tv? Nee, ik kijk niet graag naar de tv. 5. Ga jij graag op café? Ja, ik ga graag op café. Oefening 2. Luister naar de vraag en antwoord met graag of niet graag. 1. Zwem jij graag? Ja, ik zwem graag. 2. Dans jij graag? Nee, ik dans niet graag. 3. Leer jij graag Nederlands? Ja, ik leer graag Nederlands. 4. Kijk jij graag naar de tv? Nee, ik kijk niet graag naar de tv. 5. Ga jij graag op café? Ja, ik ga graag op café. Oefening 3. Kijk naar de informatie en stel de juiste vraag met graag. 1. Zwem jij graag? 2. Dans jij graag? 3. Leer jij graag Nederlands? 4. Kijk jij graag naar de tv? 5. Ga jij graag op café?